ये कृष्णा था, इसका नाम कृष्णा था। बोले नहीं, हम किसी के सामने सिर झुकाते हैं? तो जब ही सिर तुम न होते तो सिर के झुकने को अपना झुकना नहीं मानते हैं। अरे अब हम ज्ञानी होकर सिर झुकावे? तब बेवकूफ बना तो शरीर, शरीर झुकने को तो अपना झुकना मानता है, हैं? शरीर झुकने को तो अपना झुकना मानता है और बनता है ज्ञानी। तो इसका नाम अभिनिवेश, ज्ञानी का शरीर सिंहासन पर भी बैठा है, सिंहासन पर भी नहीं देश सज्जा पर बैठ करके लक्ष्मी से पांव दबवा रहा है तत्वज्ञानी, और एक पीड़ा होकर करके वैतरणी में बिलबिला रहा है तत्वज्ञानी, क्योंकि देह के साथ तो उसका संबंध ही नहीं है, देह के साथ तो उसका संबंध ही नहीं है। तो ये स्थूल देह के साथ संबंध तोड़ना ये तत्व ज्ञान की पहली तलवार है, पहली तलवार है। और काश्याम स्वपच गृहेवा नष्ट स्मृतिरपि परित्यजन देहम ज्ञान समकाल मुक्ता। काशी में है कि चांडाल वाटी में, शरीर कहाँ है? बोले जब देह में अभिनिवेश नहीं रहा तो देह कहाँ है इसका क्या ख्याल? दूसरी तलवार देखो, महात्मा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा अपमान संसारी लोग क्या करते हैं? तो कहते हैं तुमको तो राजद्वेष है, तुमको तो राजद्वेष है, संसारी लोगों का आक्रमण यही है। तो जहां दोस्ती दुश्मनी, जहां नफरत मोहब्बत राग द्वेष, राग द्वेष दूसरी चोट, देह में मैं न होना ये तत्व ज्ञान की पहली चोट, और देह से बाहर जो लोग हैं उनके रंग में रंग न जाना, उनसे राग न करना, उनसे द्वेष न करना, क्योंकि जिस ये राग जो है ये मीठा जहर है, खाते समय आदमी को जैसे मीठा जहर मालूम नहीं पड़ता ये जहर है, इसी से द्वेष से भी बुरा राग को बताते हैं, क्योंकि द्वेष तो जलन है, द्वेष तो आग है, वो जिस दिल में पैदा होता है उस दिल को जलाता है, ये पहचान में आ जाता है हमारे हृदय में इसके प्रति द्वेष। यदि किसी को हानि पहुंचाने का ख्याल आपके मन में आता है, यहां तक आपको हम कह सकते हैं कि यदि किसी के शरीर को हानि पहुंचाने का विचार आता है और किसी की बुद्धि को बिगाड़ने का विचार आता है और किसी के सुख में आनंद में बाधा डालने का विचार आता है और एक व्यक्ति को आप समष्टि के रूप में नहीं देखते हैं, ये दुनियादारों को नहीं मालूम, बिल्कुल कुछ संबंध इतना मिला हुआ है, इतना मिला हुआ है वो इतवई नहीं दिखता है, समझते हैं ये कि फुट आज हमसे बस होता है, हम इसका चाहे जितना तिरस्कार कर सकते हैं, इसको चाहे जितनी गाली दे सकते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये तो आदमी एक है, परंतु एक नहीं है, उस व्यक्ति के भीतर सारी समस्ति छिपी हुई है और कभी वो कभी उसमें से भभक उठी तो बिल्कुल समस्ती ही भभकती है। तो एक शरीर को हानि पहुंचाना, किसी की बुद्धि को हानि पहुंचाना, किसी को के सुख को सुख में बाधा डालना, और स्थिति को तुच्छ समझना, शुद्ध समझना, ये द्वेष का कारण है। आपके हृदय में यदि द्वेष न होता तो आप ऐसा न करते। और राग, राग का मतलब है, हम तो पहले महात्मा गांधी बोल चुके, उनसे किसी ने पूछा कि आपको सत्याग्रही नहीं, सत्याग्रही बनने के लिए, सर्वोदयी बनने के लिए, समाज सेवा का काम करने के लिए ब्रह्मचारी की जरूरत है, आपने तो आपकी आत्मा का वर्णन है ना, आपके घर बन करके जब एक शरीर में रहने लगते हैं और दृष्टापन के सारी विशेषताओं को जब एक शरीर में ले लेते हैं नारायण, तब दृष्टा का कचूमर निकल जाता है। बोला दृष्टा तो तभी दृष्टा हो सकता है जब वो समग्र देश का दृष्टा हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, समग्र काल का दृष्टा हो, भूत भविष्य वर्तमान, यदि वो समग्र वस्तु बीज का दृष्टा हो, जीव का दृष्टा हो, ईश्वर का दृष्टा हो, प्रकृति का दृष्टा हो, उसका दृष्टापना अद्वितीय ब्रह्म हो, उसका दृष्टापना, तब उसका दृष्टापना सच्चा होता है। नहीं तो सबसे अलग रह के काल कोठरी में बंद, घंटे भर का दृष्टा, अपने एक दिल का दृष्टा, घंटे भर का दृष्टा, एक अंतकरण में आने वाली वृत्तियों का दृष्टा, ये दृष्टा महाराज अस्मिता का भंग कब करेगा? देखो ये बताते हैं उसकी चोट क्या है, तो उसकी चोट है एक शरीर में जो अहम भाव है उसको तोड़ना। बहुत बढ़िया चीज है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, ये जो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये जो साक्षी है, चेतन है, केवल है, निर्गुण है, ये महाराज इस आत्मज्ञान की चोट है। अपने अस्मी भाव पर, अहम भाव को परिच्छिन्नता से निकालना, तब ये तत्वज्ञान करता क्या है, इसकी चोट देखो। ये नहीं कि आप जब समाधि लगाते हो तब ब्रह्म हो और जब व्यवहार में आते हो तो ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरे हो जाते हो, विक्षेप और समाधि का भेद काट करके जो समाधि में ब्रह्म है वही विक्षेप में भी ब्रह्म है। कारण है प्रकृति तो कार्य है जगत, कारण है ईश्वर अव्यक्त और कार्य है ये व्यक्त, कारण है कृष्ण और कार्य है राधा, कृष्ण है पुरुष, प्रकृति है, प्रकृति है राधा, ये अधिदैव है। कारण कार्य अधिभूत है और राधा कृष्ण अधिदैव है। और नारायण अध्यात्म क्या है, दृष्टा और दृश्य अध्यात्म है, दृष्टा और दृश्य अध्यात्म है, कार्य और कारण अधिभूत है और कृष्ण और राधा अधिदैव है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण अधिदैव है, गौरी शंकर अधिदैव है, ब्रह्म कौन है? ईश्वर कृपा से बोलो, दृष्टा दृश्य ब्रह्म है कि राधा कृष्ण ब्रह्म है कि प्रकृति जगत ब्रह्म है ना? जहां ये दो दो के जुगल, ये गृहस्थ धर्म है सारे, दृष्टा दृश्य वानप्रस्थ हो, दृष्टा दृश्य वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास नहीं है, कैवल्य नहीं है, दृष्टा दृश्य वानप्रस्थ धर्म है और राधा कृष्ण गृहस्थ धर्म है। बोला धर्म है और कार्य कारण जो है वो धर्म नहीं है, विकार है, अधिभूत में विकार है, अधिदैव में प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम है, अधिदैव में प्रेम है, अधिभूत में विकार है और अध्यात्म में वानप्रस्थ अभोग है, बोला अभोग है, और परब्रह्म परमात्मा में, परब्रह्म परमात्मा में ये जुगल जुगल धर्म नहीं है, ये जुगल धर्म नहीं है, एक अद्वितीय है। तो ये गीता जब उस अद्वितीय ब्रह्म का निरूपण करने लगती है, अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जिताम असक्तम सर्ववृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। आप ये देखिए कि आप जो साधन करते हैं वो साधन आपके जीवन के किस दोष को काटता है। यदि आपका साधन आपके जीवन के दोष को काटता नहीं है तो वो साधन नहीं है। विचार कीजिए, सावधान हो जाइए, आपके जीवन की किसी गलती को दूर करने के लिए साधन होता है। यदि आपके जीवन साधन के द्वारा आपके जीवन की कोई गलती दूर नहीं होती है तो वो साधन नहीं है। उस पर फिर विचार कीजिए और उसको समझिए, और ये समझ ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये समझ विवेक है। विवेक बहिरंग साधन का पहला अंग है, ये विवेक है। विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य से सत संपत्ति आती है, सत संपत्ति आने से मुमुक्षा होती है, ये बहिरंग साधन है। विवेक जो है, विवेक बहिरंग साधन है, अंतरंग होता है निश्चय मनन और निधिध्यासन, और साक्षात होता है आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य का बोध, ऐक्य का अभ्यास नहीं, ऐक्याकार वृत्ति का अभ्यास नहीं, वो तो कर्तापन से होता है। ऐक्याकार वृत्ति का जो अभ्यास है उसमें तो कर्तृत्व है, बार बार दोहराना पड़ता है, जहां दोहराना है वहां कर्तापन है, और ऐक्य का बोध, बोध को दोहराना नहीं पड़ता है, वो होता है साक्षात साधन। अब हम आपको गीता में दिखाते हैं कि साधनों के स्वरूप का किस ढंग से वर्णन है। देखो हे लता, कि सभी शास्त्र आत्म संस्कारक होते हैं। तो हमारे संग्रह में दोष, हमारे भोग में दोष, हमारे कर्म में दोष, हमारे भाषा में दोष, हमारे मन में दोष, हमारी बुद्धि में दोष, हमारी स्थिति में दोष, ये शास्त्र हमारा उपकार करते हैं। जैसे माता और हमारे दोषों को वो दूर करते हैं। ये बात बिना सिखाए किसी को नहीं आ सकती, ऐसा इसका सिद्धांत है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने आप भीतर से एक भभका आवेगा और सब ठीक कर देगा, वो एक तो अपने जीवन की उन्नति को संयोग पर छोड़ देगा, तो कभी तीतर बटेर कुछ हाथ लग जाएगा। तो ऐसे संयोग पर अपने जीवन को छोड़ना, ये वस्तु के अनुराग का तो सूचक है परंतु आत्मानुराग का सूचक नहीं। कभी भगवान कृपा करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, कभी भीतर कोई वस्तु भरी है वो निकल आवेगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा, कभी राह में चलते चलते नोट का बंडल मिल जाएगा तो हम धनी हो जाएंगे। ये सब बात जो है वो बिल्कुल गलत है। और यदि किसी को भभका निकलता भी है भीतर से, तो वो भी पूर्व जन्म के जो शास्त्र संस्कार है उन्हीं के कारण निकलता है। बिना बीज हुए अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए पहले का बीज नहीं है तो अब बीज डालो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग शास्त्र का स्वाध्याय सत्संग छुड़ा के सिर्फ अकेले में बैठाना चाहते हैं, वो अंततः तुम्हें वासनाओं का गुलाम बनाएंगे, क्योंकि एकांत में बैठने से तो वासनाएं जो भीतर भरी हैं वो निकलेंगे। संस्कार में आप ऐसे समझो कि जैसे दांत पर जब ज्यादा मैल चढ़ जाती है तो डॉक्टर तो उसकी सफाई करवा देते हैं, एक संस्कार हुआ, और पॉलिश करवा देते हैं तो चमकने लगता है, ये दूसरा संस्कार हुआ, और एक दांत दो दांत टूट गया हो तो उसको फिर से जोड़वा देते हैं, दूसरा दांत लगा लेते हैं, ये भी संस्कार हुआ। तो जो दोष था उसको निकालना एक संस्कार, और जो चमक नहीं थी गुण नहीं था उसको भरना दूसरा संस्कार, और जो दांत का जो अंग टूटा हुआ था, एक दांत दो दांत टूटे हुए थे लगा दिए, दांत बीच में से टूटा हुआ तो सोना भरवा दिया, ये भी संस्कार है, इसको हीनांग पूर्ति संस्कार बोलते हैं। आप अपने समूचे जीवन में सोचो क्या दोष है, किन गुणों की कमी है, और असल में हमारी पूर्णता क्यों नहीं अभिव्यक्त हो रही है। यदि नासमझी हेतु है तो नासमझी भी एक दोष है, उसको भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको गीता के क्षेत्र में ये सुना रहा था कि गीता आपका सर्वांगीण विकास चाहती है। गीता किसी भी अंश में आपके अंदर कोई त्रुटि नहीं रहने देना चाहती है। अब नमूने के तौर पर देखो कि गीता आपके भोग को भी योगी का भोग बनाना चाहती है। आप भोग कीजिए परंतु योगी के समान भोग कीजिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हम आपका दुख मिटाना चाहते हैं। योगो भवति दुःखा, हम आपका दुख मिटाना चाहते हैं। तो दुख कब मिटेगा? जब दोष मिटेंगे। बिना दोष मिटे दुख नहीं मिटे। बोले आओ और दोष और दुख तो तुम बाद में मिटाना, पहले जो हमारे शारीरिक जीवन में दुख होते हैं वो तो मिटाओ। युक्ताहार विहारस्य अपने आहार विहार को युक्त करो। युक्त माने जोड़ दो, मात्रासी एक मात्रा में भोजन करो। अब देखो पथ्यासी व्यायामी स्त्री सुजितात्मा नरो न रोगी स्याद। यदि मनसा वचसावा कृत्या द्रुह्यति न भूतेभ्यः। पथ्य भोजन करे और रोज परिश्रम करे, स्त्री के संबंध में जितेंद्रिय हो और मन से वाणी से कर्म से किसी के साथ द्रोह न करे। इतनी बात यदि जीवन में हो तो मनुष्य रोगी नहीं हो सकता। पथ्यासी व्यायामी स्त्री सुजितात्मा नरो न रोगी स्यात्। यदि मनसा वचसा वा कृतिया द्रुह्यति न भूतेभ्यः। किसी के साथ द्रोह नहीं होना, क्योंकि हिंसा जो है दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल। हिंसा माने मारना नहीं, हिंसा माने गाली देना नहीं, वो तो हिंसा के लक्षण है। दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल, चोट पहुंचाने का ख्याल, दुख पहुंचाने का ख्याल, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए हमारा बोलना, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए हमारा काम करना, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए भोगना, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए अपने मन में सोचना, इसका नाम हिंसा होता है। और ये जब दूसरे को दुख पहुंचाने का ख्याल अपने हृदय में आता है तो मनुष्य का जीवन पशु का जीवन हो जाता है। हिंसा मान मनुष्य धर्म नहीं, हिंसा पशु धर्म है। पशु धर्म क्या? आप किसी को दुख देना चाहते हैं? हाँ, बोलकर। हाँ, आप तो एक हमारे मित्र थे, साधु थे, उनके बारे में कोई वैसा सोच नहीं सकता है। पर वो मुझसे कुछ भीतर भीतर नाराज रहते थे एक समय पर। जब वो देखते कि मैं अकेले में हूं, तो मेरे समय मेरे सामने इस ढंग से मुंह बना के है ना हाथ होठ टेढ़ा करके और दांत दिखा के हमारे सामने से निकलते थे, है ना, जैसे बहू सास के सामने से निकले अंगूठा निकाल। अब किसी से शिकायत करने लायक महाराज नहीं, हम कह दें कि ये हमारे साथ ऐसा करते हैं तो लोग हमको ही बेवकूफ बताना है, ये तुम्हारा बाम है, तुम्हारा ख्याल है, है ना, और वो तो महाराज एक तीर मार के निकल जाए सामने से। उनके दांतों में ही कुछ ऐसी खूबी थी कि वो उस ढंग से हंसते हुए जब निकलते थे तो ऐसा है। युक्ताहार विहारस्य, आपके जीवन में दूसरे के लिए कहीं भी दुख नहीं होना चाहिए, कहीं नुकसान पहुंचाने का ख्याल नहीं होना चाहिए। जो हितमुख हितभुख होता है को रुख को रुख को रुख, संसार में निरोग कौन है? जो पथ्य भोजन करे हितभुख मित भुख एक मात्रा में भोजन करे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। ये नहीं कि भोग छोड़ दे, इंद्रियों को वश में रखने का अर्थ ये है कि जैसे सदा हुआ घोड़ा एड़ी के इशारे को समझता है, लगाम के इशारे को समझता है, वैसे उसकी इंद्रियां बस उसके आगे नहीं, केवल इंद्रियों का मुंह बंद नहीं करना है, उनको अपने काबू में रखना है। मनुष्य को पशुधर्मी नहीं होना चाहिए। तो देखो ये क्या है कि ये जो हमारा अभिनिवेश रूप रोग है ना देह में, मैं गीता बताती है युक्त आहार विहार, आहार भी युक्त करो विहार भी युक्त करो। माने कहती है हमारा भोग औचित्य का उल्लंघन नहीं करे, औचित्य के उल्लंघन से बुरा और कुछ नहीं है। जहां औचित्य का उल्लंघन है वहां सुख नहीं है, वहां रस नहीं है, वहां हित नहीं है। उचित जो है उचित के आगे बढ़े, है ना, दिखाई दिखाई की एक मात्रा होती है। दिखाई की भी मात्रा होती है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, देखो ये कर्म योग हुआ। निकम्मा नहीं बनना चाहिए, युक्त चेष्टस्य कर्मसु का अर्थ ये है निकम्मा नहीं बनना। कर्म के लिए जो उचित चेष्टा है वो होती रहनी चाहिए। माते संगोस्तु अकर्मणि, तमोगुण पर विजय प्राप्त करा युक्त स्वप्नावबोधस्य, ये नहीं कि सोते रहे तो सोते रहे और जगते रहे तो जगते रहे, सोने जागने का कोई नियम नहीं। उसको भी मात्रा में, सोना और जागना दोनों काल में होते हैं, क्रिया शरीर से होती है, आहार विहार इंद्रियों से होते हैं, कर्म इंद्रियों से क्रिया होती है, आहार विहार ज्ञान इंद्रियों से होते हैं, रसना से स्पर्श इंद्रिय से। तो ज्ञान इंद्रियों के व्यवहार को नियमित करना, कर्म इंद्रियों के व्यवहार को नियमित करना और काल में आने वाली स्वप्न और जागृत अवस्थाओं को बिल्कुल नियमित बनाना। असल में हमें एक लक्ष्य वेद करना है। उन लोगों को छोड़ दो जिनके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं, जब बंदूक का निशाना लगाना है तो युक्ताहार विहारस्य, आपके हाथ में बंदूक सधी हुई होनी चाहिए, रामकरण रसायन में वर्णन आया है, चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जानकी जी को निशाना लगाने की शिक्षा दे रहे हैं, कैसे एक घुटना धरती में लगा के श्री रामचंद्र बैठे और बाहों में जानकी जी को ले लिया और उनके हाथ में धनुष देकर, और कैसे बाण का निशाना किस कोण पर मारेंगे तो निशाना लगेगा। भगवान रामचंद्र जानकी जी को लक्ष्य वेद करना सिखा रहे हैं, उसमें हाथ कैसा, पांव कैसा, आंख कैसी, इसका वर्णन बनता है। तो हमें यदि अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो जीवन में नियमन आना ही चाहिए। दूसरी बात आप देखो, साधक, ये तो संसार के सब व्यवहारियों के लिए ये बात है, दूसरी बात देखो, साधक को कैसे युक्त होना चाहिए, समाधि काल में कैसे युक्त रहे, साधन काल में कैसे युक्त रहे, सिद्धि काल में कैसे युक्त रहे। आप गीता में देखो, बड़ा मजा आएगा आपको। सारा व्यवहार युक्त रहकर करना चाहिए, वियुक्त होकर नहीं करना चाहिए। पहले तो युक्त और वियुक्त, जब आप काम करते हो तो अपने आप में बैठकर करते हो कि आपे से बाहर होकर करते हो, आप आपे से बाहर बोलते होंगे जरूर, हमारे हिंदी में तो मुहावरा ही है कि आपे से बाहर हो गए हैं, ऐसा मुहावरा। जब आदमी को गुस्सा आता है ना और गाली देने लगता है, बोले भाई ये तो आपे से बाहर हो गए। मुसलमानों में काम संबंधी निर्देश ऐसा आपे से बाहर होने का, और हिंदुओं में क्रोध के संबंध में है आपे से बाहर। माने अपने काबू में नहीं है। आप देखो, मन में काम क्रोध कभी कभी आ जाता है, तो क्या मन में जब कामना आवे, क्रोध आवे, एक सज्जन है तो मेरे ऊपर उनको कभी कभी क्रोध आता है, तो जब क्रोध आता है तो आके कह जाते हैं वो दो चार बात सुना देते हैं। तो क्रोध आता है उनके मन में तो औचित्य का, शिष्टाचार का सब भंग हो जाता है। उस समय वो हमको महात्मा के रूप में चित्रित नहीं करते हैं, दुरात्मा के रूप में चित्रित करते हैं। जो हमारी तस्वीर बनाते हैं बिल्कुल दुरात्मा के रूप में हमारी तस्वीर बनाते हैं और हमको दिखाते हैं, देखो ये तुम्हारी तस्वीर है, तुम अपनी तस्वीर नहीं जानते हो, हम जानते हैं, देखो अपनी तस्वीर, शीशा ला के हमारे सामने रख देते। अरे भाई हमारे, हम लोगों के आपके सामने भी तो कोई होंगे ऐसे रखने वाले। तो एक व्यावहारिक जीवन में आपको युक्ताहार विहारस से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु होना आवश्यक है। लेकिन जब आप साधक जीवन में चलते हैं तो कुछ थोड़ा इससे आगे बढ़ना पड़ता है। ये जो लोग आपको सुनाते हैं कि जब मन में क्रोध आवे तब गाली दे लो, और जब काम आवे तो अनाचार कर लो, और लोभ आवे तो चोरी कर लो, ये जो शिक्षा आप लोगों को देते हैं, हम आप भले उसको बढ़िया सुन के आओ और बड़ा मनोवैज्ञानिक है, उसकी तारीफ भी कर लेना अपने घर में, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हाँ देखो तो वर्तमान मनोविज्ञान है कि मन में कोई वृत्ति उदय हो तो उसको रोकना नहीं। लेकिन हम आपसे विनय करते हैं कि आप अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा मत देना हो, है ना, है ना, कि जो तेरे मन में आवे सो कर लिया कर। अच्छा आप अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं देंगे ना। अच्छा आप अपनी पत्नी को ऐसी शिक्षा देंगे कि जो मन में आवे सो कर लिया कर। अच्छा पत्नी अपने पति को ऐसी शिक्षा देगी कि जो मन में आवे सो कर लिया कर। तो जब पत्नी पति को ये शिक्षा नहीं दे सकती और पति पत्नी को नहीं दे सकता और माँ बाप बेटे को नहीं दे सकते तो इस शिक्षा में कहीं दोष है कि नहीं कि जो मन में आवे सो कर लिया कर। अच्छा आप अपने भाई को ही कह दीजिए कि तेरे मन में जो आवे जो जो मन में आवे सो कर लिया कर। आप मन के भलमनसाहत पर इतना इतना विश्वास कैसे करते हैं मन की भलमनसाहत पर, जबकि हमारे मन में कभी कभी तो ऐसा आता है हो हमारे हम लोगों के रास्ते में चलते होते हैं ना। देखो मोटर पर जब हम चलते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि ये जो पैदल चल रहे हैं इनको चलने का सहूर नहीं है, बड़े अशिष्ट लोग हैं, मोटर के सामने आ जाते हैं। और जब हम पैदल चलते हैं और मोटर आती है तब सोचते हैं कि मोटर चलाने वाले को चलाने ही नहीं आता। ये देखो ये हमारे मन की दशा, ये हमारे मन की दशा है कि नहीं है, रोज रोज की दशा है कि जब कोई मोटर पर चलता है तो सोचता है पैदल वाले को चलना नहीं आता है, और जब पैदल चलता है तो सोचता है मोटर वाले को चलाना नहीं आता है। दूसरे के ऊपर दोष डालते हैं। सावधान, इसके संबंध में बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। ये वासनाओं का वेग बड़ा प्रबल होता है और मन में आने से इनको कोई रोक नहीं सकता है। मन में आते हैं परंतु मन में आने पर उनके अनुसार बोल ही दिया जाए, उनके अनुसार कर ही दिया जाए, ये समझदारी के बिल्कुल खिलाफ है। शक्नोति हैव सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेदं स युक्तः स सुखी नरः। पहले जोगो भवति दुःखः, पहली बात थी क्या, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु जोगो भवति दुःखः। और अब क्या कहा है, स युक्तः सुखी नगर। अब ये सिर्फ दुख नहीं मिटता है, इससे सुख होता है, हो इससे सुख होता है। क्या होता है, जब आपके मन में काम और क्रोध का वेग आवे, वेग आना ना आना आपके हाथ में नहीं है, वो तो पूर्व संस्कार हैं। जो लोग पूर्व जन्म नहीं मानते उनके माता पिता के संस्कार हैं, उनके नाना नानी के संस्कार हैं, दादा दादी के संस्कार हैं, बचपन में जैसी सोहबत संग मिला है उसका संस्कार है, कब मन में का पढ़ा लिखा है उसका संस्कार है, सिनेमा थिएटर देखा है उसका संस्कार है, है? प्रत्येक बच्चे को ये तो मालूम ही होता है कि बच्चे की उत्पत्ति कैसे होती है, बाद में वो जानकारी तो प्राप्त करता ही है। तो काम क्रोध जो है कि ये आना मन में, ये असंभव नहीं है, ये अशक्य नहीं है कि किसी के प्रति हमारे मन में गुस्सा आ जाता है, कभी कभी कामना आ जाती है। परंतु इसके लिए दो बात पर ध्यान रखना चाहिए, मन में काम क्रोध आ गया आ गया, घर में गुंडा आ गया आ गया, लेकिन बुद्धि से उसका सहयोग करना ये गलत है। बुद्धि के द्वारा उसका समर्थन मत करो और क्रिया पर्यंत जाने दो, मत दो, है ना, उसको उलझा के रखो, क्रिया पर्यंत मत जाने दो। गुंडे को भंडार घर में मत जाने दो, जहां आपका माल मत्ता रखा है वहां गुंडे को मत जाने दो और उसकी बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि मत मिलाओ। काम क्रोध का स्वभाव यह है, आपने कभी ध्यान दिया हो कि न दिया हो, आने के बाद मालूम पड़ते, जब पहले आ जाते हैं मन में तब ज्ञान होता है कि आ गए, आने के पहले मालूम नहीं पड़ते हैं। तो आ गए, आ गए तो आप उसको उनको पीस दीजिए। कैसे पीसे? चक्की के दो पार्ट में। वो चक्की के दो पार्ट कौन है? एक तो क्रिया में उनको मत उतरने दीजिए, माने वैसा होने मत दीजिए। क्रोध आया तो गाली मत दीजिए, काम आया तो व्यभिचार मत कीजिए, लोभ आया तो चोरी बेईमानी मत कीजिए। सपने की तरह मन में आया और वहीं उनको मिट जाने दीजिए, और साथ ही बुद्धि के द्वारा ये कोई अच्छी बात आई ऐसा मत सोचिए, एक बुरी बात आ गई, ध्यान लगा दीजिए, ब्रेक लगा दीजिए, बारक उनके ऊपर बारक का प्रयोग कीजिए, तब आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, पति भी ठीक रहेंगे, पत्नी भी ठीक रहेंगी, भाई भी ठीक रहेंगे। यदि आप कहेंगे कि जो मन में आया सोई करेंगे, तो आप मन की भलमनसाहत पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं, और आप बच्चे के लिए इसकी छुट्टी अगर देंगे तो आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, पत्नी के लिए इसकी छुट्टी देंगे तो जो सच्चरित्रता का संस्कार है वो मिट जाएगा, पति के लिए यदि इसकी छुट्टी देंगे, एक नियंत्रण जीवन में होना चाहिए। गीता का कहना है शक्नोति हैव जस्तोदुम प्राप्त शरीर अभिमोक्षणात्। ये जीवन काल के लिए है भाई, मुर्दा हो जाने के बाद, मुर्दा हो जाने के बाद कोई सवाल नहीं। यदि आप साधक हैं, साधन को जीवन में रखना चाहते हैं, आपके अंदर जीवत है कोई, है ना? आप ऐसे क्यों कहते हैं कि दुश्मन का सिपाही हमारे राष्ट्र में प्रविष्ट होता है तो होने दो, गोली चलाता है तो चलाने दो, ऐसा क्यों करते हैं? तो नारायण दो बात इसके लिए है, मन में आने से रोकना किसी के बस की बात नहीं है, असत्यानुष्ठान है। क्यों? कि वो तो पूर्व संस्कार से वृत्ति का उदय होता है, और आने के बाद क्रिया पर्यंत जाना, मन में किसी के ऊपर गुस्सा आना दूसरी चीज है, और गुस्सा से उसको मारना ये दूसरी चीज है। तो हाथ आपके काबू में है, आप भोजन के लिए उसको उठाते हैं, आप मच्छर भगाने के लिए उसको चालू करते हैं, आपके चलाने से हाथ चलता है, तो आप गुस्सा आ गया दिल में तो आ गया, लेकिन हाथ पर जो आपका नियंत्रण है उसको मत भूलिए। और दूसरी बात यह है कि बुद्धि से उसको सहयोग मत दीजिए। ये बहुत बढ़िया है जो दूसरों को आज बच्चों को हम मजा चखाएंगे, क्यों? तो आज उनके ऊपर गुस्सा आ गया है, तो बुद्धि से उसका समर्थन मत कीजिए, है ना? तो एक पाठ बुद्धि का है और एक पाठ क्रिया का है। यदि आप साधन के पक्ष में चलना चाहते हैं, लक्ष्य वेध आपको करना है, तो आपको बंदूक को सीधी करनी पड़ेगी, आंख का निशाना लेना पड़ेगा आंख से लक्ष्य वेध के लिए। ये जो आंख को ठीक ढंग से बैठाना है, हाथ को ठीक ढंग से बैठाना है, घुटने और पांव को ठीक ढंग से बैठाना है, इसी का नाम तो साधन है। तो शक्नो, दूसरी बात आपको ये सुन, एक तो युक्ता आहार विहार, आपका आहार विहार, कर्म चेष्टा, स्वप्न और जागृत, ये बिल्कुल व्यवस्थित नियमित होना चाहिए। जो लोग विवेक को वैराग्य के हेतु विवेक को ज्ञान कहते हैं, हम उनकी बात समझते हैं, जब विवेक आवेगा तब सब ठीक हो जाएगा, पर विवेक लाने की भी तो कोशिश कीजिए। विवेक और ब्रह्मात्म ज्ञान एक नहीं है, वो है ना, ब्रह्मात्मय की ज्ञान दूसरी चीज है और अच्छे बुरे का विवेक होना दूसरी चीज है। अच्छा, तो शक्नोति हैव जस्तोदुम प्राक् शरीर अभिमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम, एक वेग की उत्पत्ति होती है, वो कैसे होती है? जब काम क्रोध बिजली आई, एक बार मालूम पड़ा दिन में बिजली आई, स्विच खुला हुआ है, बल्ब जल गया, परंतु आप इसको ऐसा कर दीजिए कि उस समय जो बिजली जले जलती है वो न जले, वो व्यर्थ शक्ति आपकी न खोवे। सुक्ता सुख, पहले बताया युक्ताहार विहार करोगे तो रोग नहीं होगा, दुख नहीं होगा, निकम्मा नहीं बनना। माते संगोस्त कर्मणि, ऐसा शास्त्र आपको और कहां मिले नारायण। अब देखो एक तीसरी बात आपको सुनाते, साधक के लिए बुद्धि और क्रिया, विचार किए जाते हैं, काम क्रोध किए नहीं जाते, काम क्रोध आते हैं और विचार किए जाते हैं, कर्म आते नहीं है, कर्म किए जाते हैं। आप इस बात को ध्यान में लो, क्रिया दूसरी चीज है, वो शरीर की सतह पर है और विचार बुद्धि के स्तर पर है। देह तादात्म्य आपन्न, जीव कर्म करता है और बुद्धि तादात्म्य आपन्न जीव विचार करता है, और मनस तादात्म्य आपन्न जो जीव है उसमें काम क्रोध आते हैं। तो काम क्रोध तो आने पर ज्ञात होते हैं, उनका गृहीतक ग्रहण होता है, गृहीतक ग्रहण वो असल में पूर्व श्रुत और दृष्ट की स्मृति के रूप में ही उदय होते हैं, इसलिए न वे प्रमाण है और न वे प्रमा है, वो तो एक वृत्ति की फुरफुराहट है और वो फुरफुराए और शांत हुए। और जो ऐसा नहीं करता वो कैसा है? बोले मुर्दा है। प्राग शरीर विमोक्षणार्थ का अर्थ, जो जीवन जाके जाके समूहे दुश्मन बैठे ताकि जीवन को धिक्का, है ना, हमारे यहाँ आला उदल का गाना होता है ना, तो जाके समूहे दुश्मन बैठे